ותלך ותשב לה מנגד, הרחק כי מתחווה קשת, כי אמרה, אל אראה במות הילד. ותשב מנגד, ותישא את קולה, ותבק.